Euskoa tokiko moneta, solidarioa, ekologikoa, euskalduna, eta parean Frantziako estatua, prefetaren bitartez. Momentuko galdera, tokiko kolektibitatek erabiltzen aldituztea tokiko moneta horiek. Sebas Kristi, Euskal Moneta Elkarteko presidentia, egunon? Egunon. Igandean iraganen da Eusko Eguna Baionan, hori aipatuko dugu bigarren parte batean. Baina momentuko galdera hori da, Baiona eta Euskal Monetak izenpetu itzahmena zalantzan dela. Afera, zertan da gaur egun? Beraz, prefetak Baionak hartu deliberoa auzitegi administratiborat eraman zuen. Prozedura gelditu da norio batekin arazo tekniko batengatik ahan dezagun, guk itzahmena izenpetu baitugu artean eta horrek kontratu balioa du. Prefetak errandu bi aldiz bederen berriz auzitegi administratibora joko duela aldiuntan itzahmenaren atakatzeko. Beraz, enustez oai eginen du, ez dut dudatzen eginen duela erran bezala. Joan den larun batean ikusi dugu, errien biltzaren biltzan nagusian eta horre berriz gai hori aipatu du. Bai, momentan behazizte. Bai, guk segitzen dugu lanean eta badakigu hori etorriko dela. Itzahmena gaur egun martxan da, Baionako erikoetxearekin, edo gelditu da? Ba, momentukotz ez dugu aplikatu. Lehen lana izanen da zerbitzu publikoetan plantan ezartzea euskoa, hortan ez da arazo juridikorik bat ere, edo hori ez da zalantzan, bederen. Beraz, hori ondoko hilabetetan egin behar dugu. Aldiz, ordainketena ez da plantan ezartzen momentukotz. Eta, hala, erran bezala, auzitegi administratiboak trenkatu beharko du hori, erantzun hori ukan zuen ere Max Brisonek senatuan galdera pausatu zuelarik, eta hori buruz bagoaz behaz. Eta bada atal bat, beraz, erriko etxek edo tokiko kolektibitateek jasotzen aldituzten euskoak, eta beste galdera bat da, gero haiek baliatzen aldituzten beren beste jendeak pagatzeko, beresten dira hori bi operazioak bai, hartu eta baliatu? Bai, lege mailan bi gauza horiek desberdina dira, erran duzun bezala, beraz, ez da bat ere biziki argi da zerbitzu publikoetan tokiko moneta bat erabilia izaiteko, ordaindua izaiteko zerbitzua, adibidez igerileko batean edo mediatekan edo kantina edo horako. Aldiz, erriko etxe batek euskoekin edo tokiko moneta batekin pagatzeko, hori momentukotz ez da argi, hortan dugu desadostasuna, baina gure ustez oai arte prefetak edo gobernuak eman dituen argumentuak aski ahulak dira eta aldiz gure argumentuak eta Baionako abokatek prestatu zuten duziera azkarra da. Gobernuaren argumentuetan bada kontabilitatea zailtasuna aipatzen da, kontabilitateen hasi bat, bai. Zer erantzuten duzuzek hori? Ba, hori adibidez erraiten nuelarik argumentu ahulak, hori kasik fedetxarreko argumentua da guretzat, ez da kontabilitate doblerik egiten tokiko moneta batera biltzean, hori euskoan azken bost urtetan diren enpresa eta elkarte guziek badakite ez dela hola, dena eurotan egiten da kontabilitatean eta deklarazioetan. Hala, beraz, hor zinez, iduritzen zauku duda eman nahi dela tresna hortan eta bazterrak pixka bat nahasi eta ez dugu argumentu biziki seriosik entzun hori arte. Bo, ikusiko auzitegi administratiboan hori tratatzen den edo ez, baina piskat orokorkiago euskoa sartzea tokiko kolektibitaten ibilmoldean zendako da importantea, zendako? Alde batetik horrek indar gehiago emaiten dio proiektuari eta erran dezagun sinesgarritasun gehiago jende batzuentzat bederen, beraz importanta da proiektua sustengatzeko. Bestalde euskoa erabiltzeko tokiak edo manerak zabaltzen ditu, beraz hala, aipatu bezala, zerbitzu publikoa iniz badira lurraldean berean kudeatuak direnak eta euskoa hor erabiltzea importanta da, euskoa berriz erabiltzeko. Zoin zerbitzu hori bera pentsatzen alda? Bai, kulturari lotuak direnak, mediateka edo kultur gelak, kirola, igeri irikoa bezala edo beste gela batzu. Gero izaiten alda, edo zein herri batek edo hiri gune elkargoak kudeatzen duen edo zein zerbitzu, kantina, ura, hori gero zabaltzen alko da. Ikusi zala ere sortzen duen polemika, ez da, behar bada, petxo bat edo izan, ez duzitaket hori pentsatzen duzuen, berba, euskoa sartzea, berba, ez dagokion tokian ere, hola, indar publikoekin, ez da ambizio gehiegi izan berba da, edo ez da euskoak egon behar elkarte munduan, urbileko komertzioan ere bai berba da? Ez, guretzat ez da ambizio sobera, kontrarioa, euskoak nahi ditu zinez, nahi du eragin konkretua ukan lurraldean, eta horrek suposatzen du jende hainitzek eta enpresa eta elkarte hainitzek erabiltzea, eta hortan lan eginen dugu ondoko urteetan, eta horri begira, erriko etxeek eta irigune elkargoak proiektuan parte hartzea biziki importantea da. Hori azpimarratzen zuen ere garaian, gobernuak galdegin zuen txostena, toki komuneter buruz, txosten hortan aipatzen zen, importanta zela proiektu horien garatzeko erriko etxeek eta kolektibitateek parte hartzean. Ba, ikusiz estatuaren erantzuna prefetaren bidez, eta maiten du zerbait sentsiblea edo unkidela hor, simbolika aldetik ere behar da? Bai, dena den, jadanik moneta edo dirua onkitzen delarik gai sensible bat da, hori jadanik ikusi dugu aintzineko urteetan, eta hor, Frantziak ez ditu biziki maite orokorki lurraldeetatik heldu diren olako iniziatibak, gero ez dugu ulertzen sobera zergatik hola blokatzen den, mainan gure ustez, toki komunetak erabilgarri izaitea guk galde egiten dugun bezala eta bai honak nahi duen bezala. Biziki importanta da bai hemen, bai Frantzia guzian diren toki komunetak diren toki guzietan. Momentu berezian gertatzen da Eusko Eguna aurten, Ipar Euskal Herriko moneta egitura publikoek erabiltzen alduten edo ez eztabaida mahai gainean delarik, igandeuntan hasteko Eusko Eguna ospatuko da Baionan, hortaz mintzatzeko Sebas Kristi Euskal Moneta elkartekoa, gure gomita da hortzegun goizuntan. Euskoa, aipatzen dugu goizuntan, eta moa aipatu dugu lehen parte batean Baionako Herriko Etxearekin izenpetu zinuten itzahmenak, piskat sortu duen eztabaida edo ahotu dituen mamu batzu ere jende batzuengan. Berriz jingitzen euskora, eta behar hori hoitarazteko ere piskat nola funtzionatzen duen, eusko bat trukatzen dut, euro baten kontra, gero erabiltzaile bezala, ostatu batean erabiltzen dut, adibidez, edo beste profesional batenekin, gero ahk ornitzailea pagatzen, bo aski simplea ulertzeko zirkuitu labur hori, eta baina gauza da, leku batzutan eusko horiek metatzen direla, zirkuitua aitzinatu arau, jende batzuek gero zailtasunak horien baliatzeko. Horiek identifikatu dituzue gune batzu, nun, ara, hoja, pixkat, blokaze bat baden, tuioterian, ez dakit, tapa bat edo. Bai, segur, badakigula profesional batzuentzat ez dela errez eusko guzien berriz erabiltzea, hori ikusten dugu. Lan berezi bat eraman ginuen adibidez laborantza munduari buruz, laborariak buruz, ikusita haientzat bazera aipatu duzun zailtasun hori. Beraz, adibide bat emaiteko, bi gauza egin ginituen, eskoaleriko laborantza ganbararekin esko kutsa sortu laborariek eskoak han trukatzeko gisan, euroetara, eta han eginez ez dute 105 galtzen gurekin zuzenean egiten duten bezala, lehen urteetan, bederen. Eta beste lana, guk segitzen duguna, da profesional edo enpresa mota berri bat sagaraztea euskoan, astapen batean ez ginoena sagarazten edo ez ginena joiten ikustera, eta adibidez maresalak edo autoen kontrolatzeko zentroak, garrazak, holako enpresa motak lehen hiru urtetan ez ziren bat ere esarean, eta hoai gehiago joiten gira holakoen gana, pentsatuz prezeski ze behar da erabiltzailen zat, pertsonen zat, egan ez egun, baina gure esarean diren enpresek ere ze behar dute, eta hori buruz lan egiten dugu, eta hori segitu behar den lan bada, ez da bat ere bukatua edo gelditua. Profesionalen aldetik, baditu zue, hola, adibide batzu, jende batzu, atxemaintuztenak manera originalak edo zoikoak euskoaren baliatzeko, adibidez, mentatu dituzten euskoak manera, beste manera ezainoiko batez erabiltzeko? Ez oikoa, ez dakit, mainan garatu behar den gauza bat, guretzat segur dena, da langileek parte bat euskotan hartzea, albada, eta ados barin badira, eta haiekin aipatzea ere. Hori bada enpresa batzutan edo langile batzutan? Bai, hori egiten da, edo irabeteko fresak, erran ezagun, gastu, bide gastuak adibidez, edo irabete sariaren parte bat, orai hori egresago da eskonomikoarekin, pixka bat zaila zen behar baku deatzeko lehenago, beran orai aski egreski egiten alda, beraz hori ere azkarki zabaldu behar den gauza bada, zenta horrek indar askoz gehiago emaiten aldio eskoari, zenta azkenean hor enpresa batek langileer eskoen parte bat ora pasatzen barin badie, gero horiek joanen dira komertxan ten gana berriz euskoen erabiltzeko, eta hor zinez zirkuitu interesgarria sortuko da. Eta lantzari emendatze bat galde egiteko paradaiziten alda, behar da. Aipa dezagun beste gai bat, eusko numerikoa, eusko karta, abiarazi zinuten jaz, ez da hino urte bat, nik uste, ez ahaz, kasik urte bat. Martxoaren 19 zen, beraz. Lehen bilan bat emaiteko, ze bilan egiten alda, zenbakietan eta oroak kartak ekarri duena euskoari? Bai, zenbakietan orai kasik mila pertsonek idiki dute kondua eta 400 enpresa eta elkartek ere. Euskoaren erabiltzea azkarki emendatu da eusko numerikoarekin. Orai 750.000 eusko dira guti gora bera zirkulazioan. Ikusi dugu zinez erabiltzailean aldetik azkartze bat. Jendeak kondu bat idikitzen duelarik galde egiten diegu hilabete guziz diru hartze bat plantan ez hartzea hilabete guziz eskoak ukaiteko bere konduan, eta hori zinez ideia hona zen, aire gaiten aldut ez baita ene ideia, eta horrek zinez aldaketaek hartzen du, jendeak eskoak baititu hilabete guziz bere konduan automatikoki, eta gero erabiltzen ditu eta sekatzen du nola erabili. Lehenago zaila zena usu zen preseski eskoen seka joaitea, etzen bortxaz usaia hori sartua, eta hor aldaketa handi bat ekarri du numerikoak bai. Hobetzeko puntu batzu, ala ere? Bai, beti, bereziki komertxantetkin segurtatzea tresna ibiltzen dela, badakitela nola ibiltzen den, piztua dela, kargatua, hori guzia. Urte hastapen untan gidali bruska bat egin dugu eta komertxanten itzulia eginen dugu berriz gida horren emaiteko eta berriz espikatzeko masina nola ibiltzen den. Eta bestalde joan den biltzan agusian aipatu noen bezala, usu erabiltzaileek espikatzen aldiete ere komertxanteak nola ibiltzen den masina, zenta erabiltzailea usatua delarik, zomentaliz, komertxanteak baina gehiago badaki entresnaren inguruan. Sebas Kristi, zurekin bukatzeko, aipatzko dugu, eusko eguna dela, hortako ere gomintatu zitugu, gorizontan, elduden igandean, Baionako Glenen, zendako, joan behar da? Joan behar da, momentu goxo baten pasatzeko, arro goxoa lagun agian, eta bestalde, bai, proiektuari ere sustengua adierazteko, manera erganen nuke lasai eta alaian, mainan alde batetik bai momentu goxo bat pasatu, bada denentzat parada egun goxo pasatzeko, bai aurrentzat, bai helduentzat, ostatu, bazkari eta animazioekin, kantu eta dantza izanen da denetarik. Beraz, guk jendea gomitatzen dugu nombrian etortzerat, bi gauza horientzat, momentu goxo bat pasatu eta sustengoa adierazteko. Egitaraua, justuki, bitza zer gaiteko, zer... Bai, goizean laborarien eta artisauen merkatua, aldi berean pirritxe eta porrotx ikusgarria Baionako Luma horzein degiak antolaturik. Ondotik, apeitifa laitua eta bazkari bat nat eta Watsonek animaturik, atxaldean dantzapiko patxita kompainierikin, eta egun guzian ere elkartean erriska, elkarte batzuek egin lana erakusteko, eta aurrentzat xoko bat pausatzeko, eta bestalde animazio bereziak aurrentzat ere pentsatuak. Ederki, horretaraziko dugu, amak terditan hasten dela Bidezpiritz eta Porrotx, eta gero noiz arte, noiz bukatko da eguna? Seietan bukatzen da. Seietan. Bai, lauak inguru hasiko da batxita kompainia eta horiekin bukatuko dugu eguna seietan. Ederki, itzordua emana, Sebas Kristi, Euskal Monetako kidea, presidentea, ala co-presidentea, bai. Duda bat, co-presidentea. Bai, hori da. Hori da. Ba, mil esker gurekin izanik. Mil esker zuerin. Bai, izan utza.